Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Nisan Perşembe. Yıl 2016, ay 4, gün 112, Kasım 166. 1437, Hicri Recep 14, 1432, Rumi Nisan 8. Fırtına. Günün sözü. Yüksek insanlar adaleti, alçaklarsa çıkarı anlar. Konfüçyüs. Günün şiiri. Sone. Benzetebilir miyim bir yaz gününe seni? Sen daha sevimlisin, daha sakinsin ondan. Sert rüzgarlar Mayıs'ın narin çiçeklerini hırpalar. Yaz ise pek çabuk geçer, durmadan. Bazen kızgın olarak parlar gözü semanın. Bir karartıyla sık sık söner altın bakışı. Her güzel güzelliğini kaybeder. Tabiatın sebep olur da bazen bu kararsız akışı. Fakat senin ebedi yazın hiç sönmeyecek, dönmeyecek sendeki güzellik bir yalana. Ölüm sana yaklaştı diye övünmeyecek. Sen eşitken ebedi mısralarla zamana, yaşadıkça insanlar, görebildikçe gözler, seni yaşatmak için yaşayacak bu sözler. William Shakespeare. Günün tarihi. 43 yıl önce bugün 21 Nisan 1973'te tanınmış romancılarımızdan Kemal Tahir vefat etmişti. Eserlerinden bazıları arasında Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Göl İnsanları ve Kurt Kanunu vardır. 78 yıl önce bugün 21 Nisan 1938'de Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal ölmüştü. Günün malumatı, Boğa Burcu'nda doğanlar. Ev hayatından çok hoşlanırlar. Çocukları çok severler. Aşk hayatında hislerini açığa vurmaktan kaçınırlar. İşlerinde güçlerini kullanırlar. Herkesle anlaşabilen kişilikleri vardır. Kendilerini kontrol edebilme özelliklerine pek güvenilmez. Çünkü boğaya kırmızı bayrak sallamak doğru değildir. Hemen her mesleğe yetenekleri vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, girişte Pink Floyd'dan The Great Gig in the Sky adlı parçayı dinlettik. Küçük bir diyalog vardı önünde de şarkının başında. Ölmekten neden korkmalıyım ki? Bir nedeni yok. Bir gün gitmelisin diye cevap veriyor. Bir diyalog var. Bu fısıldamayı duyabiliyorsan ölüyorsun. Ölmekten korktuğumu hiç söylemedim diyor. Evet, neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakarak anlamaya çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. O çığlık. Edvard Munch gökyüzünün çığlık attığını işitti. Gökyüzü çığlık attığında alacakaranlık başlayalı bayağı olmuştu ama güneş ufuktan yükselen ateş dillerinde hala direniyordu. Munch bu çığlığın resmini yaptı. Bugün onun bu tablosunu gören herkes kulaklarını tıkıyor. Yeni yüzyıl çığlık atarak doğuyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün, M.Ö. 153 yılında bugün Romulus'un Roma'yı kurduğu rivayet edilir. Tarihsel gelenek böyle. 1967'de bugünse Yunanistan'da askeri junta 1967'den 74'e kadar egemenliğini kurmuş olacaktı. Bugün 67'de başlıyor ve genel seçime gitmeye birkaç gün kala Albay Yorgo Papadopoulos büyük bir darbe düzenliyor komünistlere karşı ve askeri rejim kuruyor. 7 yıl sürmüştür. Sonradan olay bittikten sonra 74'te hapiste çürüdüler. Askeri yöneticiler, rejimi getirenler. Evet, tarihte bugün ne de okuduk. Bugün neler olduğunu söyleyelim. Önce bir kaybı var. Müzik ve sanat dünyasının. Atilla Özdemiroğlu öldü. Dünyanın en önemli müzisyenleri arasında da gösterilen 73 yaşındaki Atilla Özdemiroğlu kanser tedavisi görüyordu. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberinin duyulmasının ardından da pek çok dostu hastaneye gitmiş. Özdemiroğlu'nun yakın dostu Sezen Aksu da aileye başsağlığı dilemiş giderek. 1966 senesinde Durul Gence Orkestrası ile çalışmaya başlamış. Sonra çeşitli orkestralarda görev aldıktan ve Tanju Okan, Yurda Erdoğulu ve Berkant'la birlikte Jüpiterler adlı bir pop grubu kurduktan sonra 1983'e kadar orkestralarda çalmaya devam ediyor Özdemiroğlu. Besteci ve aranjör olarak sayısız esere imza atıyor. Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu gibi isimlerle çalışıyor. Pek çok filmde film müziğinde katkısı var. Arkadaş Fahriye abla, adı Vasfiye, Züğürt Ağa, Anayurt Oteli, Teyzem, Muhsin Bey, Arabesk, Ağır Roman, Vavien gibi filmlerin müziklerini yapmış. En iyi film müziği dalında 7 Altın Portakal ödülü kazanmış. Bir de 1970'lerde Atilla Özdemiroğlu için bestelerini yaptığını, bunların dönemin en çok tutulan şarkıları olduğu yıllar olduğunu belirtelim. Atilla Özdemiroğlu ile Şanar Yurdatapan adlarının ilk harflerinin birleşmesiyle oluşturulan şat yapım, 70'li yılların pop müziğine damgasını vurmuş bir müzik fabrikası gibi. Çok ünlü şarkılar var. Senden Başka, Olmaz Böyle Şey, Dünya Dönüyor, Unutama Beni, Delisin, Arkadaş, Olmaz Olsun ve Firuze gibi unutulmaz şarkıların hepsinde besteci, söz yazarı, aranjör ve yapımcı olarak bu ikilinin, Atilla Özdemiroğlu ile Şanar Yurdatapan'ın imzaları bulunuyor. 1975'ten itibaren de Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden eserlerden 7'si Özdemiroğlu imzasını taşıyor. Ayrıca bazı tiyatro oyunlarının müziklerini hazırlıyor. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun Beyoğlu Beyoğlu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynanan Fosforlu Cevriye gibi oyunların müziklerini de hazırlamış. 200'ü aşkın şarkı yazmış Özdemiroğlu. 60 film müziği bestelemiş, 14 müzikal ve yaklaşık 3000 reklam müziğinde de imzası olan birisi. Ama buradan bir günaydın, evet, diyelim. Günaydın diyelim. Ve başlayalım haberlerimize. En önemli haberler medyada pek rastlamadığımız haberler olarak karşımıza çıkıyor. Beklediğimiz şey geldi. Amerika'nın en büyük araştırma, meteoroloji ve iklim konularını araştıran en önemli kuruluşlarından biri olan NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration adı, yani Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi adı da, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kuruluşlarından birisi, tamamen yeni normalin son derece rahatsız edici olduğunu söylemiş. Küresel iklim değişikliğinde adeta bir dönüm noktasına geldiğimizi gösteriyor. Dünya bir iklim rekorunu daha kırdığını tescil ediyorlar. Ve Salı günü yapılan açıklamasında 2016 Mart'ının kayıtların tutulmasına başlanan 1880'den bu yana en sıcak ay olduğunu belirtiyor. Mart ayı olduğunu. Ayrıca da 11 aydır devam eden, hepsi birbirinin rekorunu kıran 11 sürekli sıcaklık dalgası gösteriyor. Rekorun. Geçtiğimiz Mart ayı aynı zamanda Japonya'daki enstitülerin ve İngiltere'deki, aynı zamanda NASA'dan da yapılan açıklamalarla beraber, yanlış hatırlamıyorsam, tarihte görülmüş en sıcak Mart ayı olarak zaten nitelendirilmişti. Evet. Şimdi en yetkili kurumlardan bir tanesi, belki de en yetkili olanı, bu konularda en fazla açıklama yapanı, NOAA'dan geldi açıklama. Durum felaket olarak nitelendiriliyor. Evet, yani bir çeşit Associated Press'e verilen şeyde artık bir şeyde monoton hale geldi demiş. Bıktırıcı demiş Jason Furtado, bir meteoroloji profesörü Oklahoma'da, Oklahoma Üniversitesi'nde, son derece rahatsız edici bir şey demiş. Bilim insanlarının böyle konuştuğuna pek alışık değiliz yani. Açık gazetenin daha rahat konuşan elemanları olarak bizler böyle ya, korkunç, dehşet verici, sıkıcı filan diye konuşuyoruz ama bilim dünyasının insanları daha ihtiyatlı bir dil kullanıyorlardı. Onu bıraktıkları gözüküyor. Resmen şey demiş yani, son derece kesinlikle rahatsız edici bir şey ve iklim sisteminin kritik, en can alıcı unsurlarını, elemanlarını kaybediyoruz demiş. Yani aşırı dereceler sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve de Büyük Mercan Resifindeki şeyle ağarma durumu iklim değişikliğinin gözümüzün önünde gerçekleşmekte olduğunu ve çok tehlikeli bir geleceği de işaret ettiğini söyleyen de Melbourne Üniversitesi'nden David Carroll'i profesör, iklim araştırmacısı söylemiş. Böylece işte evet, Japon Meteoroloji Kuruluşu'yla beraber bütün kuruluşlar bu noktayı koymuş oluyorlar. Tabuta çakılan bir çiviye benzetiyorlar. Geçtiğimiz senenin rekorunu yarım derece olarak geçmiş ama bu da muazzam bir artış demek. Yani öyle evet, büyük yarım ya da bir derecelik artışlarla gerçekleşmiyor genellikle bu ortalamaların yüksekliği ya da birbirinden farklılığı. Ama bu sene 0.5 oranına yakın bir dereceyle beraber kırılmış bu evet, rekorda. Bunlar yani insanın normal olan insanlar olarak bizlerin sokakta ya da evin içinde pencereyi açınca fark ettiği şeyler değil. Ama ortalama da yarım derecelik bir artış olması hakikaten sadece muazzam kelimesiyle son derece rahatsızlık verici bir yeni normalin içinde olduğunuzu söylüyor. Yani şöyle düşünün, insanlar hissetmese bile dünya üzerindeki diğer canlılar bunu net bir şekilde hissediyorlar ve aynı zamanda aynı insanlar olduğu gibi bütün canlılar da bir şekilde göç etmeye çalışıyor. Eski alışkanlıklarını devam ettirmek istiyor ve ona göre de daha soğuk bölgelere ve yaşayabilmek için zaten. Yaşayabilmek için yalnız gitmek. Yalnız alışkanlık da değil, yiyecek bulamıyorlar yani. Gitmek zorunda hissediyor kendini. Evet. Evet, çok vahim bir durum var ve demin Büyük Mercan Resifi'nden bahsettik. Bazı isimleri lazım değil, bazı dostlarımızın, aramızdan bazılarının bir hayaliydi orada ağarmadan Büyük Mercan Resifi'ni görüp orada dalmak. Bu artık bu hayal gerçekleşemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü çok kapsamlı havadan yapılan araştırmalar anormal derecede sıcak okyanusların ısınması dolayısıyla büyük uzaydan görülen tek organik varlık olan Büyük Mercan Resifi'nin ve muazzam bir biyolojik çeşitliliği barındıran her türlü deniz canlısını bir arada yaşatan balığından yengecine, süngerinden başka bitkisine bu mercanın %93 oranını evet, da ağarmış oldu. Ben de onu diyecektim. O kadar üzülmenize gerek yok. %93 oranında acı çekiyormuş Büyük Mercan Resifi. Uzaydan bakıldığında görülen tek canlı. %7'lik kısmı hala acı çekmeden durabiliyormuş. Bunda sevinebilmek belki mümkün olabilir hala. Evet. Gidip görmek için belki de son günler uyaralım. Dalmak için. Müteveffa Oliver Sacks önemli seyahatlerinden birini, nörolog ve yazar, oraya yapmış ve gördüklerini inanılmaz güzellikte bir dil ve ayrıntıyla anlatmıştı. Sadece %7'si etkilenmemiş durumda bu aşırı iklim olaylarından. Evet, yani şöyle diyelim, dünyanın en büyük canlı yaşayan ekosistemi çok ağır diye, severe diye nitelendirilen bir ağarma, yani mercan ölümüne ağarma şeklinde tezahür ediyor mercan ölümü. Rastlanıyor %90'ından fazlası öyle olmuş. Bu önemli bir haber değil mi? Muazzam önemli bir haber ama yok hiçbir yerde değil mi? Yani olsun, bir açık gazetede var. İşte bir IMC'de var. O da eski bir haber ama yarısına tehdit altında olduğunu söylüyor. Bu son gelen %93'lük bir şeyden haberi yok. Bir haber, Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber var ama Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberleri bazen kategorik olarak karşı olan yayın kurumları da olduğu için her internet sitesinde ya da gündelik olarak kontrol ettiğiniz internet sitelerinde bu haberi görebilmek mümkün değil. Bir de yani, Euronews var mesela. Bu yani, da tehdit altında diyor. Evet, haber sitelerinde şey yok yani. Büyük bir kaygı yaratmış olduğu gözükmüyor. Haber, sen hepsini takip ediyorsun bütün. Elimden geldiğince takip ediyorum. Ay, bir de televizyon ana haber kanallarının hepsini sürekli zaptlayarak bakıyorsun. Var mı orada? Yok. Selahattin'le paslaşarak yapıyorsunuz. Evet. Tabii. Ya, ama Anadolu Ajansı bu haberi vermiş sonuç olarak. Evet. Onlar da %93'lük bir orijinal renklerini kaybederek ağardığını yazmışlar sadece. Bu ağırmak sadece renk kaybı değil, onu da hatırlatalım. Bu ölüm demek. Bu ölüm demek. Ama yani sonuçta bir haber var. Eğer merak edebilecek olan editörlerin daha da deşebilecekleri birçok haber var. National Geographic'ten American Scientist'e kadar birçok yerde var bununla alakalı detaylar. Meraklısına bu haberleri vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bütün canlılar aleminin birer parçası olarak hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. 6 Nisan'da WWF'in yaptığı bir açıklama vardı. Onlar da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 299 kültür ve doğa mirası alanının 114 tanesini kaçak ağaç dikimi, madencilik, yapılaşma, petrol ve gaz arama gibi çalışmalar yüzünden tehdit olduğunu söylüyordu. Evet, yarısını. Büyük Mercan Resifi de bunların arasında sayılıyordu. Evet, şimdi şey demişler, birçok grup Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama'ya iklim olağanüstü hali ilan et ve her türlü ham petrol ihracatını yasakla demişler. Biliyorsun tam şeyin hemen arkasından Paris'te tarihin en büyük bir araya gelişinde ortak anlaşma imzalamak üzere anlaşmaya varmıştı bütün ülkeleri dünyanın. Döner dönmez Obama'nın yaptığı ilk işlerden birisi ham petrol ihracatını başlatmaktı. 40 yıllık bir şeyi kaldırmıştı ihracat yasağını. Onu hemen geri getir demişler. Çok önemli Food and Water Watch ve Center for Biological Diversity gibi çevre koruma grupları demişler. Yapacak mı dersin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belli olmaz sağa sola bu aralar Obama'nın ne yapacağı. Ama ufak bir düzeltme yapabilirim ben. O yapmasa bile. WWF'in bu raporunda büyük mercan resifleri değilmiş tehlike altında olan. Belize'deki mercan resifleriymiş. Kaçacak yerde kalmadı Belize. Ya kaçmayı düşünenler varsa eğer bunu da göz önünde bulundursunlar. Hemen iptal et biletimi. Amerikan nüfusunun Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 320 milyonluk nüfusun ne kadar hava kirlenmesi, tehlikeli hava kirlenmesi altında yaşıyormuş biliyor musun? Ne kadar demiş efendim? %50. 166 milyon Amerikalı sağlıksız seviyelerde ya ozon partikül kirlenmesinden parçacık ya da başka şeylerden akciğer kanseri, astım atakları, kalp ve üreme problemleri ve diğer hastalıklardan yani hastalıklara maruz kalıyorlarmış. 166 milyondan bahsediyoruz. Obama'ya da onarmışlar, uyarmışlar. Bir uyarı daha Flint'teki, Michigan'daki Flint'te tarihin gördüğü en büyük ihmal olaylarından bir tanesiyle binlerce çocuk kurşun zehirlenmesi oldu. Sırf kemer sıkma diye tayin edilmiş bir yöneticinin temiz suyu değiştirmesi yüzünden. O da şimdi 3 kişi ceza soruşturması başlamış. Only the beginning diyorlar. Yani bu daha başlangıç, mücadeleye devam deniyor. Bir araştırmada insanların bütün 1950'den bu yana, yani 65 yıldan beri bu yana, çok ayrıntılı bir araştırma bu. Climate Dynamics yapmış. Hepsi yeni bunların. Çeşitli gazetelerden alıyoruz ve sitelerden. 1950'den beri küresel ısınmaya en çok yol açan unsurun insan olduğu ortaya çıkmış. Pek şaşırtıcı sayılmaz ama bu da ispatlanmış oluyor. Ama en seveceğin haberlerden birini söylüyorum. İklim meselesindeyiz hala değil mi? Evet. Tamam, çıkmayalım. Benim de iki tane haberim var. Avrupa, ya da bir haberim bir sorum var. Avrupa Birliği'nde yeni bu her Paris Anlaşması'ndan sonra koşarak geldiler ve hükümetler hepsi küresel ısınmayı durdurmak için önlemler alıyoruz dediler ya. Evet. Avrupa'da da öyle tabii. Bütün Avrupa liderleri. Fakat Avrupa Birliği çevre koruma yasalarını koymaktan, yeni çevre koruma yasalarını sıkılaştırmaktan vazgeçmiş. Bil bakalım neden? Yeni çevre koruma yasalarını koymaktan vazgeçmişler. Sıkı çevre tedbirleri alması isteniyordu. Fakat vazgeçmişler. Artık yapmayacaklarmış. Çevreyi korumayacakmış Avrupa Birliği içinde. Bir tek sebebi var. Bir mektup almışlar. Kimden? İşte onu, soru o. Aldıkları mektubun sahibi böyle güçlü bir karakter olması lazım değil mi? Evet, güçlü bir karakter. Çok ufak bir ipucu daha verin, tahmin etmeye çalışayım. Melez, İngiliz Hollanda kırması. Melez yok, İngiliz. Yok, İngiliz. Safkan mı? Safkan İngiliz. B ile başlıyor. B ile başlıyor. Safkan İngiliz. Hadi yorum. BP. BP. İnsan düşünüyordum ben. İnsan değilmiş. Mektup yazmışlar. Ama kişi, tüzel kişi, insandan daha güçlü mektup yazmış Avrupa Birliği'ne. Eğer bu çevre koruma kanunlarını koyarsanız sermaye kaçar demiş. Petrol endüstrisi kaçar Avrupa'dan. Onun üzerine onlar da vazgeçmişler. Nasıl? Arthur Nestle'nin haberi Guardian'dan bugün. Yani endüstrimiz kaçar, sermaye kaçar, perişan olursunuz demişler. Tamam, ben de size bir şey yapayım. Yarın galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bakayım bir tekrardan. Evet, 22 Nisan'da 130'dan fazla ülke bir araya gelip Paris Anlaşması ile alakalı harekete geçmek için bir imza töreninde imzalarını atacaklar. Bunların arasında kim var? Dünyanın en üzeri. Neyse, soru cevap şeklinde gitmeyelim. Kuzey Kore varmış. Kuzey Kore'de bu konuda katılımını sağlayacağını söylemiş ve yarınki imza töreninde, seremonide diğer 130 ülkeyle beraber aynı masada olacakmış. Peki, diğer 130 ülke kim diye sormayın. Şu anda yazmıyor önümdeki haberde. Hepsi. Neredeyse hepsi. Yalnız Türkiye. Obama orada olmayacak herhalde. Erdoğan da orada olmayacak. Yani bu daha alt düzeydeki insanlar yapacak. BP yetkilileri olacak mı? Alt düzey mi? Kuzey Kore alt düzey mi dediniz biraz önce siz? Hemen geri aldım, korktum. Başkan Obama'ya var mı başka var, iklim haberi? Var. Söyle. İzmir'de tam 66 yıl sonra geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta sonunda, tam olarak tarihde söyleyeyim, 19 Nisan'da hava 31 dereceye görmüş. Haberiniz var mıydı? Hayır, yoktu. Mevsim normallerinin 20.9 derece olduğu kentte termometreler 31 dereceyi göstermiş. Biraz fazla değil mi? Fazla olmuş. En son 20 Nisan 1950'de sıcaklık 32.5 dereceyi ölçmüştü. Şimdi tekrardan bu rekor kırılmış ve devamı da geliyor şeklinde de açıklamalarda yapılmıştı. Yalnız bu tam benim aklıma şu geldi. Sermaye kaçar yalnız bunları daha söylerse. İzmir sermayesi. Kim var İzmir'de? Herkes. Anladım. Bugün okuduğumuz haberler arasında NASA'dan yapılan açıklamalar vardı. Japonya'dan yapılan açıklamalar vardı. NOAA'dan yapılan açıklamalar vardı. İngiltere'den yapılan açıklamalar vardı. Met Office'den yapılan açıklamalar vardı. Madem NASA'da kim? Biz onlardan daha iyiyiz diyen bir şeyimiz var. Bakanlığımız var şu anda başımızda. Onlardan bu konuyla alakalı herhangi bir ölçüm ya da ölçümü de geçtim, açıklama yapılmış mı? Gördünüz mü? Hayır ama 7 milyar ağaç dikeceğiz. Doğu Akdeniz ülkelerinde son 900 yılın en kötü kuraklığının yaşandığını açıklamıştı. Evet. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ona da sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. NASA'da kim? Biz onlardan daha iyiyiz diye. Bu konuyla alakalı bir şey çalışmaları var mıdır acaba? Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarının ortalamalarının ne olduğuna dair diye. Merak ettim ben. Ama bulamadım. Bakayım bugün tekrardan. Eğer varsa söyleriz. 2071'e kadar 7 milyar ağaç dikeceğiz. Bu sıcakta. Terlemeyin. Başkan Obama'ya bir uyarı da şeyden gelmiş. Pink, Code Pink aktivist grubundan. Suudi Arabistan'a gidiyorsun. Şu üç genci kurtar idamdan diye resimlerini de koymuşlar. Ölüme mahkum edilen üç genç insandan var. Davud Marhun, Abdullah El Zahir ve Ali El Nimr, 3 genç Suudi aktivisti şu anda Riyad hükümeti tarafından idam edilmek üzere. Sahte idamlar da düzenleyip Obama'yı bu konuda uyarmaya çalışıyorlar ama Obama'nın derdi bambaşka tabi. Orada 750 milyar doların bonolardan çekilmesini önlemek için şeyin ayağına gitti. Petrolcü ve idamcı, insan hakları düşmanı, en gerici rejimlerinden birinin ayağına gitti. Daha yeni yılın ilk iki günde yani 1 Ocak ve 2 Ocak'ta Suudi Arabistan'da 47 kişi idam edildi. Bunun gerisini siz düşünün. Annem de evet. Tamamen şeyi de savunan bir Şii liderdi. Şiddet kullanmayan mücadeleyi onu da idam ettiler. Bu arada başka bir şey oluyor. Çok ilginç bir şey var. Obama demişken son olarak da bunu söyleyeyim. Obama'nın hiç sözünü etmediği, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden zerrece tek kelime bile çıkmadı, sada bile çıkmadığı bir durum var. Brezilya'da olup bitenler. Fakat çok ilginç bir şey var. Intercept adlı çok ilginç bir site var. Orada çıkan bir internet gazetesinde bir son parça Andrew Fishman'ın Brezilya'nın başkanı Dilma Rousseff'i azletme oylamasından sonra en önemli muhalefet figürlerinden biri bir senatör gizlice Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve kapalı kapılar ardında önemli yetkililerle görüşüyormuş. Ne diyorsun? İlginçmiş. Evet. Çok ayrıntılı bilgiler var ama ona şey yapamayacağız. Yalnız bayağı ciddi bir çalışma olduğunu söylüyorlar. Çok ayrıntılı bir söyleşi gerçekleştirilmiş Mark Weisbrod'la. Democracy Now! Radyosu ve nesi denir? Video yani şeyi. Televizyon kanalı denebilir. Web televizyonu. Mark Weisbrod'la ve şeyle de konuşmuşlar işte David, Glenn Greenwald ve David Miranda ile ve bu haberi asıl şey yapan David Fishman'la konuşmuşlar. Çok acayip gelişmeler oluyor. Son Aloysio Nunes diye Brezilya'nın bu sağcı, merkez sağcı PSDB partisi bayağı görüşmeler götürüyormuş. Çok acayip bir durum. İşin ilginç tarafı şu, gazetelere baktığınız zaman Türkiye'deki böyle kolay kolay yan yana gelmeyecek gazetelerdeki köşe yazılarının ve haberlerin içerisindeki gizli kalmış yorumların da Brezilya konusunda aynılığına dikkat çekebilirsiniz. Dikkatiniz çekilebilir. Benim de dikkatimi çekti. İlginç bir nokta. Mesela Bir Gün gazetesinde Brezilya'da Paraguay modeli darbe devrede diye bir köşe yazısı var. Kimin köşe yazısı söyleyeyim? İbrahim Barla'nın. Orada diyor ki 2012'de Paraguay'da solcu başkan Lula'ya karşı uygulanan parlamento darbesi bu kez Brezilya'da devrede. Rousseff azledilirse 21 yıllık çuntaya geçmişiyle yeterince hesaplaşmayan ülkede siyasi istikrarsızlık yaşanabilir diye bir şey yazmış. Uyarı yazısında bulunmuş. Bunun bir darbe olduğunu söylemiş. Bir diğer taraftansa mesela Star gazetesinin internet sitesinde de nereden? Bir televizyon kanalından. Kanal 24'ten aldıkları yapılan bir mülakatı haberleştirmişler. Orada da benzer bir argümanla, yani tam olarak sol üzerinden gidilmese bile darbe üzerinden giden bir argümanla bir haber yapılmış. Es Medya Dijital Grup Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, küresel güçlerin ülkelerin yönünü belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği örtülü operasyonları ve Brezilya'nın içinde bulunduğu mevcut duruma gelinirken bu operasyondan oynadığı rolü açıklamış. Küresel sistem neden Brezilya'yı hedef aldı diye sormuş onlar. Yani büyük bir ideolojik olarak karşı olsalar da anlatım ve savundukları şeyler açısından aynı noktaya geliyorlar. Benziyorlar işte ise. Bir Gün gazetesi ve Star gazetesi mesela. Brezilya konusunda. Büyük bir şey İlginç. Var fakat. Büyük bir resesyon. Asıl sorun o tabii Brezilya'da ekonomik ve işsizliğin de yükselmesi. Bir de Arjantin'de acayip ekonomik sorunlar olunca yeni seçtikleri gene Amerika'dan ve başka yerlerden destekle fonların seçtirdiği neoliberal Başkan Mauricio Macri protesto için 20 bin kişi sokaklara dökülmüş ve büyük gösteriler var. İş yok, açız diye açıkça gidiyorlar. Arjantin'de de böyle. Şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra göçmen stratejisini görüşeceğiz. Hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de de akıl almaz bir trajedi. Ne olduğu hala öğrenilemedi. Sahipsiz kalan bir trajedi var. 500 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Ne kurbanlar için ne kurtarma operasyonu yapılıyor. Ne kaç kişi oldu, ne zaman oldu, nerede battı hiçbir şey belli değil. Bu da dünyanın durumunu gösteren olağanüstü bir şey. Akdeniz toplu bir mezar. Açık Gazete. Dream. Dinliyoruz. Ya yolsuzluk, çürüme ne derseniz deyin adına. Iggy Pop'un bugün doğum günü 1947'de bugün doğmuştu. Asıl adı James Newell Osterberg. Amerikalı bir şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen ve arada bir de oyuncu ama çok önemli etkileri olmuştu. Punk rock, hard rock ve diğer benzeri tarzların ortaya çıkışında çok önemli bir rolü olduğu belirtiliyor. Ve aynı zamanda da sahne performansı olarak gelmiş geçmiş en babalardan biri olduğu belirtiliyor. Corruption dinledik. Saat 8.46 ve Açık Radyo. Konuyla alakalı Açık bir gazete. Haber vereyim mi? Ver. Yolsuzlukla mı ilgili? Corruption yok. Corruption içinde vardır muhakkak. Yani sonuçta bir ihaleye çıkıyorsanız ve bu ihalede devlet üzerinden ihaleye çıkıyorsanız ve bu ihale gizli yapılıp kim tarafından verildiği pek anlaşılmıyorsa içinde yolsuzluk iddiaları görülebiliyor. Ama burada henüz bir yolsuzluk iddiası yok ama benzer bir iddia var. İddia değil aslında, görünür hale gelmiş olan bir durum da var. Terör saldırılarına karşı acil ve ihalesiz olarak zırhlı güvenlik kulübeleri yaptırılıyor. Bu haberiniz var mıydı? Hayır, yok, çok sevindim. En çok ihtiyacım olan şey zırhlı kulübeydi burada. Evet, bu iş için verilen 4 şirketten bir tanesi, bu işin verildiği 4 şirketten bir tanesinin 7 tipli gencin öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamı sanığı Ahmet Ercüment Gedikli'ye ait olduğu ortaya çıkmış. Şirket bugüne kadar tanesi 50 bin liradan 700 kulübe yapmış. Gedikli de Hürriyet Gazetesi'ne, ki Hürriyet Gazetesi ortaya çıkarıyor bu haberi de, Hürriyet Gazetesi'ne bunlar hassas gizli projeler, Emniyet Genel Müdürlüğü talep ediyor, biz de yapıp teslim ediyoruz demiş. Verdiğiniz vergilerin nereye gittiğini bir görün dedim. Ya da böyle nasıl değerlendirilebilir? Evet. Kendin pişir kendin ye. Belki de. Evet, ocakbaşı muhabbeti zaten şeyde de, tiplerin öldürülmesi de öyle bir katliamdı zaten. Yani bu noktaya boğularak battaniyelerle falan. Bu noktaya, ülkenin bu noktaya gelmesinde payı var mıdır bu katliamların diye sorduğunuz zaman, yani benim hafızam o kadar, deneyimlerim o kadar geçmişe dayanmasa bile biraz bakıp ettiğiniz zaman ortaya çıkıyor arasındaki bağlantılar. 10 yılı aşkın süre cezaevinde yatmış ve bu katliamdan ötürü hüküm giymiş bir kişi şu anda Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor. İhalesiz bir şekilde. Acil olarak. Özgecan Aslan'ın katilinin de öldüren kişi de kardeşi de şey dedi, güvenlik böyle sağlanır. Evet, güvenlik böyle sağlanır. Evet, içeride sızdırdı makine şeyli tabancalarla filan. Tamam, şimdi devam ediyoruz ve yüzlerce kişinin, en az 400 belki de 500'den fazla kişinin bulunduğu bir facia var. Ama tamamen muğlak ve sahipsiz kaldı. Bu da dünyanın geldiği durumu gösteriyor. Akdeniz gerçekten de sınır tanımayan, doktorların da söylediği gibi bir toplu mezara döndü. Geçen hafta batan mülteci teknesinde 500'e yakın kişinin öldüğünü tahmin ettiğini söylüyor Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Kaç kişi battı? Kaç kişi öldü? Ne zaman? Nerede battı? Bilinmiyor. Nerede, ne zaman, ne kadar, kaç tane kurtarma operasyonu yaptı? Yok. Böyle bir şey de yapılmadı. Öyle gidiyor. Bak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamasında Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında bilinmeyen bir noktada büyük bir geminin batmasıyla yaklaşık 500 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz ifadelerini kullanmış. Çok sadece güzelmiş. Harika. Arama kurtarma çalışmaları olacak peki? Ya da herhangi bir şekilde o insanların ölen bedenleri çıkarılacak mı? Hayır. Denizin dibinden? Yani tören yapılacak. Belki sonunda yapılır. Fazla para diye mi acaba? İtalya öyleydi. Tabii öyle. İtalya'da öyleydi. Resmi makamlar fazla para olduğu gerekçesi çıkarmak istemiyorlardı ölen mültecilerin. Bu görülmüş en büyük kepazeliklerinden biri son yaşadığımız dönemin. Bu arada Tsipras güzel bir açıklama yapmış, Yunanistan Başbakanı. Yunanistan'a gelen göçmen sayısı azaldı demiş. Ya subrede demiş mi bilmiyorum. Ama birkaç gün önce adalarımıza günlük 3-4 bin sığınmacı girişi oluyordu. Bugün bu sayı günlük yaklaşık 50'ye indi demiş. Çok sevindirdim Yunanistan adına da. Sen de sevindirdin. Elbette, hep beraber. Meksika dalgası, Yunanistan dalgası yapıyoruz. Ya, Yunanistan dalgası yapıyoruz. Bu arada da yalnız işler iyiye gidiyor diye Avrupa Komisyonu'nda mülteci anlaşması raporu var. Gidişat olumlu demiş. Bu da iyi. Vize serbestisi raporu 4 Mayıs'ta gelecekmiş. El Cezire'den Ece Göksedef'in haberi. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye-Avrupa Birliği mülteci anlaşması raporu çıkmış. Komisyon Türkiye için vize serbestisi üzerine hadi gene yaşadın 3. raporunu 4 Mayıs'ta yayınlayacak. Gidişat olumlu demiş. Yalnız bir başka rapor maalesef pis, çocukların ve kadınların çoğunlukta olduğu mültecilik, iltica talebinde bulunan insanların akıl almaz koşullarda olduğunu da söylemiş. Yani Tsipras'a ve Avrupa Komisyonu'na rağmen mültecilerin şartları berbatmış. Yaklaşık 6 aylık 25, yaklaşık 25 bebek günde 100 miligram süt veriliyormuş. Şey, yani süt muadili mama da yetmiyormuş. Böyle akıl almaz şeyler ve hastalık tehlikesi içindelermiş ama bunu mühim değil. Gidişat iyi deniyor. Brüksel'de vize muafiyeti kararı için tarih veriyor. Bir de çok dramatik bir haber var. Slovak lider, ırkçı, mültecilere yönelik en sert ve acımasız söylemleriyle dikkat çeken Başbakan Robert Fico'yu kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Tunus asıllı mülteci bir uzman doktor tedavi etmiş. Ne olacak bundan sonra? Geçtiğimiz Kasım ayında Başbakan Fico, Müslüman azınlıkların devletin resmi istihbarat kuruluşları tarafından takip alınacağını, izleneceğini ve fişleneceğini açıklamıştı. Bu doktoru nasıl fişleyecekler? Beni kurtaran doktor diye mi? Böyle evet, defterine yazıyor. Beni kurtaran doktor. Müslüman. Olsun, kurtardı ama gitsin diyecektir herhalde. Suriye'de de 500 yaralı tahliye ediliyormuş. Yönetimin ve muhalif grupların kuşatması altındaki bölgelerde bulunan acil tıbbi yardıma muhtaç kişi. Bunu dün de söylemiştik ama şimdi kesinleşmiş rakamlar. Felaket bir durum. 2005 aralığından beri en geniş çaplı tahliye olacakmış. Durumları belli değil. 100 binden fazla kişi de yeniden alevlenen çatışmaların altında, tehlike altında Suriye'de. Sınır tanımayan doktorlardan onun sitesinde Mahmut Abdurrahman'ın bu haberi Gaziantep'ten bildiriyor. Sızabilen gazeteciler oradan bildiriyorlar. Bir kısmı güvenlik sebebiyle geri gönderiliyor. Alman gazeteci ve Sputnik yöneticisi güvenlik gerekçesiyle geri gönderilmişler. Numan Kurtulmuş açıkladı, hükümet sözcüsü. Evet. Gazetecilere karşı güvenlik kullanılamıyor. Yani bu böyle bir gerekçe kullanılıyor, anlamadım ne olduğunu, ama 100 bin kişi Yani sıkışmış durumda, kafese sıkışmış durumda Kuzey Suriye'de. Cenevri'de, Azaz bölgesinde. Cenevri'de masada aldı. Şimdi yavaş yavaş ateşkesin sonlanacağı zaman bekleniyor. Yavaş yavaş değil aslında, hızlı hızlı ateşkes bitiyor ve ateşkesin bitimiyle beraber çatışmalar kaldığı yerden devam edecek gibi duruyor. Zaten hava bombardımanları, gökyüzünden bırakılan varil bombaları da devam ediyordu. Evet. Suriye, kaldığı yerden devam edecekmiş evet, savaşta. Bunun kötü bir belirtisi de başka bir haberden, T21'den var. T24'ten görüyoruz. Suriye Kamışlı'da YPG ile rejim askerleri arasında çatışma. Ölü ve yaralılar var. Böyle de bir şey devam ediyor. Fransa'da olağanüstü hali uzatacakmış. Artık Fransa bir olağanüstü hal, devrim Fransası. Oraya geçmeden önce şey hatırlatmak istiyorum. Kardeşlik. Geçtiğimiz Şubat ayında Esad rejimi tarafından yapılan açıklamada PYD bizim parçamız diyordu. Kendi parçaları kendi arasında savaşa mı, kavgaya mı giriştiler evet, şu anda? Evet, aynen öyle. Hiçbir şey belli olmayan bir ülke haline geldi artık Suriye'de. Dünya da biraz öyle. Herkes herkese kavga edebilir potansiyeli içinde barındırıyor. Fransa'da sürekli bir olağanüstü hal içinde yaşıyor. Bu sana tuhaf gelmiyor mu? Fransa mı? Bu Belçika değil miydi? Havalimanının çalışmadığı, insanların gitmekte zorlandığı yer Belçika değil miydi? Paris saldırıları sonrası ilan etti olağanüstü hali Fransa Başbakanı Manuel Valls. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde Temmuz ayı sonuna kadar uzatmak istediklerini açıklamışlar. Bence bu çok yerinde bir tedbir. Tabii güvenlik alınmalı ama neden Avrupa Euro 2016 devamında da 2000, bence benim bir önerim var Fransızlara. Buyurun efendim. 2023'e kadar uzatılsın olağanüstü hal. 2023 mü? Evet. Olay o zaman çıkacak diyorsunuz galiba. 2023 benim tercih ettiğim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 2071'e kadar olmaz. Çok uzun sürer Fransa için. Biraz artık demokrasisi tehlikeye düşer. Görelim diyorsunuz. Evet. Peki bu Obama'nın şeyini niye yaptığını biliyor musun? Suudi Arabistan ziyaretini neden karşı çıkıyor 11 Eylül şeyinin? Meclisten geçmesini, Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden. Suudi Arabistan'ın tehdidi üzerine okumuştum ben açıkçası. Farklı bir nedeni mi varmış? Varmış. Suudi Arabistan ne diye tehdit etmişti? Amerika Birleşik Devletleri hazinesine bağlı olan bütün fonlarımızı, paralarımızı çekeriz. 750 milyarı. Büyük zarar veririz şeklinde bir açıklama yapmıştı Ankara'da. Yalnız o değil. Ayrıca bir de terörizm suçundan Afganistan, Irak, İran ve bütün Latin Amerika'da filan terör tehdidi altın, yani teröre maruz kalanların Amerika'yı yargılamasın diye imiş. Ondan da korkuyormuş. Devam yani, ucu gelecek diye. Evet. Anladım. Neyse, Yüksekova'da operasyon bitmiş Hakkari'de ama sokağa çıkma yasağı devam edecekmiş. Sebebini sorma. Öldürülen PKK'lı için okutulan Mevlid'i polis basmış. 6 kişi gözaltına alınmış. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 8 ayda sokağa çıkma yasakları boyunca 78'i çocuk, 338 sivilin hayatını kaybettiğini, 355 bin kişinin göç ettiğini anladı. Bu muazzam bir rakam. 1 milyon 642 bin kişinin temel yaşam ve sağlık hakkının ihlal edildiğini de söylüyor. Anormal bir rapor. Karaman skandalına gelelim. Ensar Vakfı'na bağlı olduğu iddia edilen yurtlarda 3 yıl içinde 2012-2015 arasında 10 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmen Muharrem Büyüktürk 508 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş. Yoğun güvenlik önlemleri, kapalı oturum, Karaman ağır ceza. Fakat çocuklar suçu bana attı demiş sanık Muharrem Büyüktürk. Çocukları istemiş yüzleşmek için bir daha cezaevi, şeyine, mahkemeye, aileleriyle beraber. Ama gelmemişler. Yalnızlık çektikleri için onlarla beraber yatıyorum şeklinde garip garip açıklamalar da yapmış. Evet, ama Ensar Vakfı için dağıtılma ve kaim der diye bir kuruluş daha var ya, Karaman ve Anadolu şeyleri, İmam Hatip Okulları kuruluşu, orada başka hiçbir sorumlu ortaya çıkarılmadı. Böylesine 3 yıl kapsamlı bir büyük skandal sadece bir kişide bitmiş oldu. Onu da avukat, yani Ensar Vakfı'nın ve Kaimder'in de yargılanması isteniyor. Ensar Vakfı, Karaman Anadolu İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği Kaim'de bu yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciye cinsel istismar filan. 508 yıl 3 ay hapis. Avukatlara soru sordurulmamış. Avukatlar da zaten kurumları da kurtarmak için hallettiniz. Ensar Vakfı Başkanı'na kalsa kendilerinin yargılanmasından daha ziyade kendileri hakkında haber yapanlar ve bu konuyu daha detaylı araştırmasını isteyenler yargılansın isteniyor. Yargılanmasını istiyorlar. Yani ne nasıl bir yorum yapacağımızı bilmiyoruz. Bir iki duyuru var. Onu da verelim. Bitmek üzere birinci saatimiz. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin kaldırılması için kapsamlı bir imza listesi var. Türkiye'nin önünde gelen yazar, çizer, aydınlarının imzaladığı bir şey. Ve şunu söylüyorlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamı ülkedeki vatandaşların birliğini temsil eder ve anayasanın uygulanmasını gözetir. Devletin tepesinde bulunan yöneticilerin eleştirilere daha fazla muhatap olmaları doğaldır. Ancak sırf Cumhurbaşkanlığı sıfatı dolayısıyla bir kişiye aşırı koruma sağlayarak insanların hapse atılmasına yol açan Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi istismara açık şekilde uygulanmakta evrensel insan hakları ilkelerine aykırı olan bu yasa bizzat korumaya alınan makam tarafından keyfi olarak kullanılarak ifade ve basın özgürlüğünü engelleyerek birçok insanı mağdur etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Venedik Komisyonu ilkelerine tamamen aykırı olan bu yasa maddesi bir ulusal yasayla bir uluslararası yükümlülüğün çatışması halinde ikincisinin geçerli olacağını söyleyen anayasanın 90. maddesi 5. fıkrasında açıkça ihlal etmektedir. TCK 299 şu anda iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi önündedir. Biz aşağıda imzası bulunanlar Anayasa Mahkemesi'nin ahim kararlarını, Venedik Komisyonu ilkelerini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesini de göz önünde bulundurarak hukuka aykırı olan bu maddeyi iptal etmesini hukukun üstünlüğü gereği olarak talep ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamının eleştiriye karşı tahammülü geniş tutmasını ve bütün yurttaşlara koruma sağlayan yasa hükümleriyle yetinmesini istiyoruz diyorlar. Aralarında çok yakından tanıdığımız pek çok isme de rastlayabileceğimiz bir kapsamlı dilekçe var. Bu sonunda da Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidebilecek. Bunu yakından takip edeceğimizi de söylemek istiyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir başka açıklamam daha vardı ama ona zaman kalmadı. O kadar da öncelikli değil. Şimdi ara veriyoruz ve bir sonraki programımıza gideceğiz. Konuklarımız olacak onda da. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, bildiğimiz ekonominin sonunda Bengi hoş geldin. Fikret yok galiba. Fikret yok. Fikret zaten yok genelde. Yok öyle demeyelim ama işleri yoğun olduğu için her zamanki gibi bir seyahatte, o yüzden burada bulunamadı. Ama bu saatte olmasa bile büyük ihtimalle tekrarını dinleyecektir diye düşünüyorum. Evet, konuklarımız da var. Evet, konuklarımız var. Konuklarımız bugün Can Can'dan ve Filiz Yavuz. Aslında dinleyicilerimiz onları tanıyorlardır eminim başka bir sürü bağlamdan. Ama bizim bugünkü programda bulunmalarının ana sebebi Nükleer Ala Turka filminin belgeselinin daha doğrusu yönetmeni ve yapımcılarından birisi Can. Araştırma kısmını üstlenen ve danışmanlığını yapan da Filiz. Bu bağlamda biz gelmelerini istedik, rica ettik. Onlar da kırmadılar. Şimdi genel olarak programımız zaten büyüme, büyümenin eleştirisi, büyümenin ekonomi politiği. Bu şeyde mecrada konuşacağız birazcık filmi ama önce ben Canlı Filiz'den rica edeceğim kısaca başka neler yapmışlardı da buraya geldiler bir kısa tanıtmalarını, ondan sonra sohbet etmeye başlayalım. Günaydın herkese. Çok teşekkür ederiz bir kez daha bizi Açık Radyo'ya davet ettiğiniz için. Ben Nükleer Alaturka'nın dediğin gibi yönetmeni ve yapımcılarından biriyim. Belgesel sinemacıyım. Aynı zamanda da akademisyenim. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 1989 yılından beri de, yani öğrencilik yıllarımdan bu yana da aynı zamanda da film üretimiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda film çalışmalarıyla ilgileniyorum. Alanım bu. Bundan önce de belgesel filmler yaptım. Nükleer Alaturka'dan geriye giderek söyleyeyim. Benim çocuğum 2013 yapımı LGBT ailelerinin deneyimleriyle ilgili, yani çocukları LGBT olan ebeveynlerin deneyimleriyle ilgili Benim Çocuğum belgeseli. Ondan önce de Serdar Değirmencioğlu ile birlikte lise son öğrencilerinin üniversiteye girme çabalarına odaklanan 3 saat bir ÖSS belgeseli isimli bir belgesel yaptım. Uzun metraj yine. Daha önce de Berlin Duvarı'nın yıkılışından ve iki Almanya'nın birleşmesinden Berlin'de yaşayan Türkiyelilerin nasıl etkilendiğini konu alan Duvarlar, Mauern Walls isimli üç dilli bir belgesel film yaptım. Yani 2000 yılından beri bu belgeselleri yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptım. Ondan önce de bir takım öğrenci filmlerim vardı. Oralara girmeden ben topu Filiz'e paslayayım. Merhabalar, günaydın herkese. Bengi'nin de söylediği gibi projenin araştırmacı danışmanlığını yürütüyorum. Aslında gazeteciyim ya da eski gazeteciydim mi demeli bilmiyorum. Hani gazeteci kaldı mı, kimler neler yapıyorlar oraya da çok çıkamayın diyerek geçeyim hemen burayı. Ekoloji üzerine çalışıyorum. Şimdiye kadar hep ekoloji üzerine çalıştım. Nükleer enerjide ve paralelinde nükleer karşıtı harekette özel ilgi alanım diyebilirim herhalde. Nükleer karşıtı aktivistim. NKP'nin içinde işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde 2015 yılında beni Akkuyular'da Merdivensiz Bıraktın, Türkiye'nin Nükleerli İmtihanı adlı bir kitabım Can Yayınları'ndan yayınlandı. Akabinde de bizim Can beni buldu. Ve böylelikle birlikte çalışmaya başladık. Bir yandan da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora öğrencisiyim. Tez yazmakla meşgulüm. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Cümlemize diyorum. Ben şimdi biraz filmden hani bahsetmenizi isteyeceğim. Çok uzun değil ama yani hani bilgi verecek şekilde. Ve de özellikle de şu yani... Biz hep burada büyüme ve büyümenin içinde son dönemde özellikle Türkiye'de büyümemiz gerekiyor vurgusuyla beraber enerji ihtiyacı vurgusu beraber gidiyor. Yani film mesela neden şimdi nükleerle ilgilendiniz? Tabii güncel olarak şeyleri de vardır. Hani biraz öyle başlayalım, ben sonra bizim konulara yönlendireceğim sizi. Tabii. Yani neden böyle bir belgesel yapmaya karar verdik? Çünkü şu anda Türkiye'de 2015 yılında bizim gözümüze sokulan bir Akkuyu nükleer, Büyük Türkiye'nin büyük enerjisi şeklinde bir tanıtım kampanyası yürütüldü. Bu şununla ilgiliydi. Akkuyu'da kurulmak istenen nükleer enerji santralinin bir tanıtım kampanyasıydı. Dolayısıyla Türkiye'de ilk defa bir nükleer enerji santralinin inşaatı bu kadar ilerlemiş durumda. Ve bu artık herkesin de gözüne sokulmaya başlamış durumda. Biz bu filmi çok uzun zamandır, yani özellikle ben bu filmi uzun zamandır düşünüyordum. Fakat araya başka filmler girmişti ama bu tanıtım kampanyasının bu kadar ön plana çıkarılmasıyla birlikte artık bekleyemeyeceğimiz bir noktaya geldiğimizi düşündüm. Çünkü bizim de geleceğimizi ilgilendiren bu konuda, diğer büyüme konularında olduğu gibi ama bu konuda da bizim de söz hakkımız olması gerektiğini düşündüğüm için filme bir nevi start verdik ve ekibi oluşturarak devam ettik. Filmde ne yapmaya çalışıyoruz? Türkiye'nin nükleer hikayelerini kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de nükleer veya eski tabiriyle atom tartışmaları ne zaman başladı? Oradan alaraktan günümüze kadar, işte örneğin iki gün önce Cumhurbaşkanı Avrupa bize Akkuyu'yu kapatın diyor ama Avrupa'daki 135 nükleer santrali ne yapacağız gibi örneğin bir söz söyledi. Yani bu Türkiye'deki nükleer tartışmalar bizim araştırmamıza göre 1930'ların başından beri devam etmekte. Burada eksik olan bir şey işte bu konuda maalesef kamuoyunda bu mesele pek tartışılmıyor. Bizim de bu filmde yapmak istediğimiz bu hikayeleri kamuoyuyla paylaşaraktan kendi nükleer tarihimizi anlamak ve nükleer geleceğimiz konusunda da hep birlikte bir söz hakkımız olması için elimizden geleni yapmak olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla filmde de Türkiye'de nükleerin bazen komik, bazen trajik ama çoğu zaman da çok insanın içine dokunan hikayelerini anlatmaya çalışacağız. Tanıklıklarıyla, arşivleriyle ve bunun içinde nükleerin de çeşitli açılardan ele alınmasını sağlayacağız. Yani olay sadece enerji değil, atık, silah vesaire gibi nükleerin aslında birçok yönünü de ele almaya çalışacağız. Evet. Filmiz eklemek istediğim bir şey var mı? Ben şey etmeyeyim. Aslında yok. Atık, silah ve aslında bunun bir de demokrasi meselesi olduğunu biraz daha vurgulayacağız. Çünkü biz maalesef değil, belki de iyi ki nükleer enerji, nükleer silah ile demokrasi kelimelerini olumlu anlamda aynı cümlede kullanamıyoruz. Fakat ısrarla bize bu enerji biçiminin şeffaf olduğu dayatılıyor. Bunun çok demokratik olduğu, katılımcı olduğu söyleniyor. Bu da işte kullanılan argümanlardan birkaç tanesi. Az sonra geleceğiz eminim ki bu istihdam gibi argümanların yanında bunu da iliştiriveriyorlar hemen. Ama biz bu çok katılımcı bir süreç. Biz halka sorduk diyorlar. Bu maalesef çok mümkün değil. Yani bizim demokrasisine çok güvendiğimiz bir takım Avrupa ülkelerinde dahi geçelim Türkiye'ye. Bu süreçler böyle şeffaf işlemiyorlar. Çünkü nükleerin fıtratı gereği aslında. Yani öyle karanlık süreçler var. Halka açıklanabilecek şeyler yok. Dolayısıyla biz özellikle de bu nükleer enerjinin etik olmayan bir enerji biçimi olduğu, demokrasiyle bağdaşmadığı ve şeffaf olmadığını da özellikle vurgulayacağız. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Bizim de hep büyüme konusunda böyle ve yani büyüme ve doğa yıkımı, büyüme ve sosyal yıkım özellikle bağlamında bu programda da konuştuğumuz ve vurguladığımız şeyler. Bunlardan önce ben şimdi demokraside kaldığımız için önce onunla ilgili birazcık daha birkaç noktaya değineyim. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Mesela büyümeme hareketi, yani degrowth hareketi belki başlangıcındaki bu mutlak büyümeme ya da küçülmenin artık ötesine geçerek bu büyüme şeyinin, arzusunun, büyüme hedefinin ve büyüme için yapılması gereken şeylerin demokratik olmadığı noktasına vurgu yapıyor. Yani büyüme hepimizin hedefi midir? Büyümenin maliyetlerin nasıl dağılacağı demokratik olarak karar verilen bir süreç değil. Büyümenin getirilerinin nasıl, yani kime gideceği, sonuçta Türkiye büyüdüğü zaman kim büyüyor sorusunu da asla sormuyoruz. Hani büyüme böyle bir hepimizi sanki ihya eden bir süreç gibi şey yapılıyor ve o yüzden büyüme hareketi kendini daha çok ekonominin demokratikleştirilmesi noktasına çekmiş durumda. O yüzden aslında sizin söylediğiniz ve giriş noktanız çok önemli. İkinci olarak bir yandan da şöyle bir şey var herhalde. Nükleerde bir ölçek meselesi var. Yani belki bir hidroelektrik santrali ya da bir termik santrali konuşurken daha yerelleşmiş maliyetlerden bahsetmek mümkün. Ama nükleerde hani bölgesel, ülke çapında, hatta uluslararası maliyetlerden bahsetmek mümkün. Sizin böyle karşılaştığınız, hani hem demokrasi meselesinden hem de bu maliyetlerin çok ölçekli olmasından dolayı, yani bizim de burada söz hakkımız var, ne oluyor diyen kimler vardı? Böyle kesimlerle karşılaştınız mı? Aslında ölçek meselesinden söz ettin ya, evet çok doğru. Biz bunu yaşadık, Çernobil'de yaşadık. Yani 30. yıl dönümünü yaşayacağız maalesef ki. Çernobil nükleer felaketinin 26 Nisan 1986 yılında olmuştu. Son derece işte büyük ölçekli bir felaketti. Türkiye'de hemen hemen işte Karadeniz kıyısında maalesef ki her evde en az bir kanser vakası var. Her evde en az bir kişi kanserden ölmüş. Pek çok sorun yaşanıyor. Ve burada sanırım şey söylemek lazım hemen. Türkiye aslında Çernobil nükleer felaketinden doğrudan etkilenen ülkelerden bir tanesi değildi. Yani 17. sırada, o sıralamada. Dolayısıyla bunun ne kadar büyük ölçekte bir felaket olduğu ve ne kadar çok kişiyi etkilediği zaten hani buradan bile çıkıyor ortaya ve o radyasyon yüklü bulutlar bütün Avrupa'yı dolaştılar. Yani hani milyonlarca insandan söz ediyoruz aslında. Evet, aslında tam da bu yüzden çok büyük bir ölçekli projeler ya da işte felaket olduğunda çok büyük alanları etkilemesinden dolayı başka ülkelerin de ve başka ülkelerin halklarının da söz hakkı var. Bunun için aslında uluslararası imzaya da açılmış şeyler ve anlaşmalar da var. Espoo Sözleşmesi ve Aarhus. Bir tanesi komşu ülkelerin hükümetlerini ve meslek odalarını da işin içine katan, onlara söz hakkı tanıyan bir sözleşme. Diğeri de onların, o ülkelerin halklarını da işin içine katan bir sözleşme. Tahmin edersiniz ki Türkiye ikisine de taraf değil. Ben bu noktada ben de ufak bir şey sormak istiyorum. Şimdi demokrasi konusuna gelince tabii şeffaflık demokrasinin en temel altyapısını oluşturan şeylerden biri. Ya hesap verilebilir olması için şeffaf bir süreç olması gerekiyor. Oysa mesela bu Akkuyu'da yapılacak nükleer santralle işte Rusya'yla yapılmış anlaşmadan bahsedilirken Enerji Bakanı atıklar meselesinin ne yapılacağını sorulduğunda kendisi şey diye cevap vermişti. Bunu yapımcı şirket halledecek. Rus şirketi diye. Yani dünyanın en şeffaf ülkelerinden biri sayılmaz. İlk ona girdiği söylenemez Rusya'nın da. Bunu böyle ne yapacağı konusunda verdiği temel cevap bu ki yani nükleer meseledeki en temel sorun evet. Belki bu atıkların yarı ömrü on binlerce yılla ölçülen binlerce yılla neyse ölçülen bir şeyin nereye gömüleceği ya da gömülecek mi nasıl bir kontrol altında tutulacağı konusunda hiçbir şey yok. Onu şirket üstleniyor demişti evet. Enerji Bakanı. Ne diyorsunuz buna? Yani evet, söylediğiniz gibi atık meselesi çok büyük bir mesele. Bizim çok sevdiğimiz aslında Avrupalı nükleer karşıtlarının kullandığı bir slogan var. Diyorlar ki Romalıların eğer ki nükleer santrali olsaydı biz hala onların nükleer atıklarıyla baş etmek zorunda kalıyor olurduk bugün bile. 244 bin yıldan söz ediyoruz. 244 bin yıl tehlikesi geçmeyecek olan atıklardan söz ediyoruz. Evet, Rusya ile yapılan uluslararası anlaşma atıkları düzenlemiyor. Orada bir boşluk var. Dolayısıyla o anlaşmaya bakıp da biz bu atıklar ne olacak sorusunun yanıtını alamıyoruz. Tam da söylediğiniz gibi Rusya alacak diyorlar. Ve işte Rus şirketin başkanı da, yönetim kurulu başkanı Alexander Süperfin vakti zamanında şey demişti. Yeni bir şey yapacağız, uluslararası sözleşme yapacağız atıkları düzenleyen. Peki o sözleşme var mı? Yok. Türkiye'nin atık yönetmeliği var mı? Yok. Siz o atıkları hangi yolla götüreceksiniz? Yani bütün Akdeniz'i dolaştıracaksınız. Oradan Ege'yi, oradan Boğazları geçireceksiniz. Marmara'ya geçecek. Öyle mi götüreceksiniz? Büyük ihtimalle ama bunu henüz bilmiyoruz. Kaldı ki hani bütün bunlar da bize sorulmadan yapıyor. Yani bütün bu hat boyunca siz herkesi tehlikeye atıyorsunuz demek ki. Bir de şimdi bu atık konusunda tabii bugün 21 Nisan olduğu için şeyi de anmak lazım. Almanya'da Gorleben diye küçük bir kasaba var ve Almanya'nın nükleer atıkları bu kasabadaki bir tuz madeninde gömülü, yani yakınlarında bir tuz madeninde gömülü bildiğim kadarıyla ama bugünün özel önemi şu, bu Gorleben'e yollanan atıkların sevkiyatının başladığı günün yıl dönümü bugün. 1995'te yanlış hatırlamıyorsam oraya atık sevkiyatı başlıyor ve Almanya'daki nükleer karşıtları buna karşı çok güçlü bir tepki veriyorlar. Filiz Hatta Gorleben'e bir seyahatte de bulundu. Belki daha detaylı anlatabilir bu atık meselesi. Çünkü sadece hani bizim tamam şu anda belki ürettiğimiz bir nükleer enerjiden kaynaklanan atığımız yok. Ama önümüzde yani biz olur da bir gün nükleer santralimiz olursa atıkları ne yapacağız sorusunun cevabı aslında diğer ülkelerin yaşadığı deneyimlerde de var. Onun için belki Gorleben'i biraz anlatabilirsiniz. Evet, yani atık ürettiğin umarım olmaz, olmayacak. Ama atık üretirsek o atıkları ne yapacağız sorusunun cevabını dünya şöyle veriyor. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Henüz çünkü dünyada nihai bir atık depolama tesisi yok. Buna dair bir teknoloji geliştirilemedi. Bir takım ülkeler kendileri işte kendi olanaklarına göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Almanya bunlardan bir tanesi. Almanya'da çok fazla tuz madeni var. Ve onlar hani elde var bu diyerek yani tuzun içine gömme yöntemi. ...yöntemini geliştirmeye çalışıyorlar. Gorleben'da da bir nihai depolama tesisi için proje hali hazırda sürüyor. Fakat bitirilebilmiş değil. Bizim ziyaretimiz sırasında bunu 2013 yılında 9 kişilik bir gazeteci ekibiyle beraber gitmiştik. Hani bölün öncülüğünde. Orada işte o tuz madenini gezme fırsatımız oldu ve... O projenin başındaki işte mühendisle konuşma fırsatımız oldu. Enteresan diyaloglardı. Bir tanesi şey, bu mühendise işe başlarken 30 sene önce demişler ki bu 8 aylık bir proje yani istersen çalışma. Çünkü işsiz kalırsın. Adam da peki ya deneyim olur diye başlamış. İşte başlayış o başlayış proje hala bitmiyor. Ve oradan emekli olmuş adam değil mi? Büyük ihtimalle olacak. Olduktan sonra da devam edecek. Çünkü 10 yılı var daha bu projenin diyor. Çünkü Almanya hükümeti onlardan bir garanti istiyor. 500 yıl sonra biz istediğimiz zaman ya da 500 yıl sonra insanlar istediğinde sorunsuz bir biçimde bu atıkları buradan alabileceğimize dair bir garanti verin bize. Diyorlar ve bu garanti verilemiyor hala. 500 yıl ya, sadece 500 yıl yani 244 bin yıl boyunca tehlikesi süren atıklardan bahsediyoruz ve sadece 500 yıllık garanti isteniyor. Bu garanti verilemiyor. Peki Almanya niye bu kadar titiz bu konuda? Çünkü başka bir tuz madeninde büyük bir skandal yaşandı. Asse 2 adında gene bir tuz madeni. Burayı 60'lı yıllarda araştırma yapacağız biz burada diye halka, hani az önce dedik ya demokrasi, şeffaflık falan, halka diyorlar ki biz burada araştırma yapacağız ama bir taraftan orta seviyeli atıkları gömmeye başlıyorlar oraya. Meğersem yıllar boyunca orası bir atık deposu olarak kullanılmış ve halkın bunun haberi yok. Daha sonra bu tuz madeninde bir çökme meydana geliyor ve her şey ortaya çıkıyor. Yani halk ayaklanıyor. Orada 126 bin ton 126 bin varil atık kayıp şu anda. Tuz madeninin içinde bir yerlerde yerini tespit edemiyorlar. Büyük bir kurtarma işte projesi başlatıldı. Çok büyük paralar yani tahmin edersiniz ki böyle iğneyle kazıyorlar. Çünkü tehlikeli şeyler çok yavaş ilerliyor. İşte bir 30 yıldan falan bahsediyorlar bitmesi için. Dolayısıyla Almanya biraz yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor ve böyle titizleniyor bu konularda. Evet, belki biraz Almanya Rusya'ya nazaran çok daha hesaplayabilir. Evet ama şey yani şu açıdan da önemli. Yani Cumhurbaşkanı işte bize kapatın diyorlar ama kendileri falan diye bize sadece meselenin bir tarafını işte büyük Türkiye Avrupa bizim büyümemizi istemediği için bize şimdi biraz sonra ona geleceğim. Çünkü bizim de Mersin'de özellikle yaptığımız görüşmelerde böyle bir şey çıkıyordu ama yani bu tarafını hiçbir zaman yansıtmıyorlar. Aslında orada da çok sıkıntı var ve ciddi bir toplumsal muhalefet var ve çok çok yoğurdu çok çok üfleyerek yeme hali var. Yani bu açıdan bile bence çok kıymetli verdiğiniz yani o bilgi üretimi yaptığınız belgeselle beraber. İkincisi şey de yani atık yönetmeliği olmamasını bile bence Türkiye'de çok az insan biliyordur. Yani bunun böyle oraya bir kurduk bunu ve o orada duracak değil yani o bir sürü süreç demek ve yani onları örgütleyen ya da onları regüle eden herhangi bir altyapı olmaması çok ciddi bir sıkıntı. Ama yani birazcık ben böyle söylediklerinizden şöyle bir derleyeyim ve ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi zaten bu büyük Türkiye, büyük nükleer yani bu büyüme ve şey çok yani başından beri var. Yani ölçek olarak büyük, teknoloji olarak böyle acayip bir şey. Biz onu yapabilirsek böyle şahane bir hale geldik demek ki falan. Yani böyle bir bu yakalama hali yani biz de batı medeniyetleri seviyesine çıktık hali çok içkin nükleerin söylemine gibi geliyor bana. Öte yandan işte nükleere karşı bütün yani bu nükleer karşıtı hareketi itibarsızlaştırma ya da işte kafa kola alma istihdam meselesinden gittiği kadar bir yandan da bunlar istemezlikçüler ama başka bir yerden yani işte bunlar hani hakikaten o dış odaklar bunları besliyor şeyi, nükleerde çok daha fazla var gibime geliyor. İşte bize kapattırmaya çalışıyorlar çünkü biz de hani nükleer güçlerden bir tanesi olursak işte bizimle nasıl başa çıkacaklar. Dışa bağımlılığımızın kaybolmasından korkuyorlar. Aynen. Bir de biz şunu çok duymuştuk, özellikle yine Akkuyu ile ilgili Mersin'de. Termik lobisi bunu açtırmak istemiyor. Yani orada böyle bir hani sermayenin başka tarafları arasında şey var. O termik lobisi kim? Yani Türkiye'deki termik lobisi mi, kömür lobisi mi, yurt dışında mı falan, o çok belli değil ama yani bu şey Türkiye büyümeciliğine çok içkin olan o paranoya. Bizim büyümemizi istemiyorlar, bizi bölmeye çalışıyorlar ya da işte bizim geri kalmamızı istiyorlar. Nükleer üzerinden aşırı güzel oturmuş yani oraya. Ama beni birazcık şey korkutuyordu. Yani siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ve belki biraz öyle bitirebiliriz programı. Yani nükleer yani ister istemez yani büyüyeceğiz o kesin de hani büyümemiz gerekiyor. Enerjiye de ihtiyacımız var. Şimdi bunu da termikle mi yapalım, nükleerle mi yapalım? Hani yani böyle bir büyümeciliği genel olarak sorgulamadığımız zaman hani hangi şekilde ölelim onu seçelim gibi bir şeye geliyor. Bunun bir de küresel bir boyutu var. Yani atıklardan bahsettiniz demin ve yani şöyle de bir mesele var. Yani biz nükleeri hadi durdurduk da yani başka bir ülkenin nükleer atıklarının biz yani Türkiye'de ya da başka bir ülkeye gömülmesi falan gibi. Yani bu küresel boyutta atık meselesi özellikle küresel boyutta bir maliyet demek. Yani o arkadaki bu hani enerji ihtiyacı, bu mutlaka olan böyle verili aldığımız bir şeyi sorgulamadan böyle herhangi bir şey karşıtlığı birazcık şey kalıyor, tehlikeli kalıyor gibi. Yani siz ne dersiniz, ne gözlemlediniz? Yani bu bir yaşam mücadelesi. Söz konusu olan bence bizim nasıl yaşayacağımızı karar vermemiz. Mersin'de çok benzer gözlemlerim olmuştu benim. İnsanlar termik mi nükleer mi ikleminin arasına sıkıştırılmışlar. Dolayısıyla yani ama termik çok daha gözle görülür bir etki bırakıyor. İşte iki sene sonra hemen bacasından duman tütmeye başlıyor. Pencereyi açamaz hale geliyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Oysa ki nükleerde süreç biraz daha uzun. Radyasyonu elle tutamıyorsunuz. Gözle göremiyorsunuz. Ve o bölgelerde 40 yıllık aşkın süredir bir nükleer karşıtı hareket var. İnsanlar çok yorulmuş durumda. Ve siyasi iktidarın onları hiçbir şeye sormamasından bıkmış durumdalar. Ve bunun mutlak böyle devam edeceğini düşünüyorlar. Ben oradayken bana şey diyenler olmuştu. Ya yazamayacağın şeyleri niye soruyorsun ki bize? Ya yazarım belki. Yerler seni, bırak bu işleri falan demişlerdi bana. Yani dolayısıyla bu böyle orada çok yerleşik bir ruh hali de getiriyor. Tam da bu yüzden orada şey diyorlar işte tam senin söylediğin şey. O enerji biçimi mi bu enerji biçimi mi? Hayır ben onu tartışmıyorum. Tartışma çok daha büyük bir tartışma. Bu benim yaşamımı nasıl kurgulayacağıma dair bir tartışma. Dolayısıyla aslında bize düşen şey tartışmayı bu kısır alanlardan çıkarmak. Evet. Yani bize dayatılan o argümanları reddetmek. Ben ne diye istihdam argümanının cevap benim? Elle tutulmayan saçma sapan bir şey o. 135 tane Avrupa'da nükleer santral var. Yani buna ben cevap vermek yerine enerjimi kendi yaşamıma dair argümanlar üretmeye, insanların yaşamına değen nükleer enerjinin aslında tam da bizim bu insan hakları ihlali olduğu, bizim yaşamımıza kastettiği, bizim değil çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerin yaşamına kastettiği bir enerji biçimi olduğuna dair argümanlar üretmek bence işimizi çok daha kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Yapmamız gereken şey de tam da bu diye düşünüyorum. Evet. Belki şeyle de bitirebiliriz sürenin sonuna gelmişken. Yani nasıl gidiyor bir kere? Evet. Şeyden... Biz hiç sizinle ilgilenmedik. Evet şimdi hani böyle sanki hani filmi yaptık da bitti de onu tartışıyoruz evet, gibi olmasın. Biz daha bu film hala bir fikir aşamasında, araştırma ve geliştirme aşamasında ve bizim bu filmi yapabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Evet, onun için ayakları yere basan bir yer. Şimdi Gorley Ben Bayrağı'nı da getirip tekrar zaten. Evet o yüzden şu anda 11 günümüz kaldı. İnternet üzerinden bir kampanya yürütüyoruz. Nükleeralaturka.com adresine girdiğiniz zaman hem filmle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Biz kimiz orada da görebilirsiniz ve diğer ekip arkadaşlarımızı da. Oradan da filme nasıl katkı sağlayabileceğinizi görebilirsiniz. Biz diyoruz ki gelin bu filmi birlikte yapalım. Çünkü bu bizim geleceğimizle ilgili bir mesele. Bugünümüz ve yarınımızla ilgili bir mesele ve bugün burada da konuştuğumuz tüm meseleler konusunda da tartışma ortamı yaratabilecek bir belgesel olacak bu. Eğer hep birlikte yapabilirsek. Evet, bir şey gelişiyor mu? Gelişiyor. Yani şu anda 180, bu sabah itibariyle 180 destekçimiz var. Evet, 180 destekçimiz var ve bunu artırarak daha fazla sayıya ulaşma gibi bir hedefimiz var bu 11 günde. Dolayısıyla desteğiniz ve yaymanız çok çok önemli. Açık Radyo'ya da buradan tekrar teşekkür ederim bize bu süreçte destek olduğunuz için. Şimdilik evet, yani bu kampanyanın biraz hızlanması gerekiyor ki istediğimiz hedefi tutturabilelim. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Can Candan ve Filiz Yavuz'la birlikteydik. Nükleer Alaturka filminin gelişmelerini, ön gelişmelerini konuştuk. Konuştuk, evet. Takipte de olacağız. Teşekkürler geldiğiniz için. Biz güzel bir sohbet ederiz. Ettik. Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, şimdi bir aradan sonra da konuğumuz olacak Deniz Sert'le, araştırmacı, emek çalışmaları topluluğunun işçi eylemleri raporu yayınlandı 2015'te. 4362 işçinin hak ararken kovulduğu gibi ilginç rakamlar var. Çatışmalarında işçi eylemlerini vurduğu tespitleri. Bu rapor yeni yayınlandı, işçi sınıf eylemleri raporu 2015. Onu konuşmak üzere bu grubun üyesi olan Deniz Sert'le de birazdan konuşacağız. Açık Gazete. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely street, they'll never. Never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Heartbreak Hotel dinledik. Elvis Presley'den, rock and roll kralı ya da kral diye bilinen. Bu şarkının da Billboard listelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk bir numaraya ulaşan ilk parça olmuş Elvis Presley'in. Ondan sonra sayısı bile zor bulunabilecek kadar büyük bir çığır açılıyordu. 1956'da bugün oluyor. Yani tam 60. yıl dönümünde Heartbreak Hotel adlı şarkısını bir kez daha anmak fırsatını bulduk Elvis Presley'de. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve şimdi biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi Deniz Sert'le, konuğumuz Deniz Sert'le beraberiz. Araştırmacı ve işçi sınıfı eylemleri raporu 2015'i konuşacağız. İşçi eylemleri raporu. Acayip rakamlar var. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, yani bu ilk defa yapılıyor değil mi? Emek Çalışmaları Topluluğu'nun işçi eylemliliği üzerine yaptığı kapsamlı bir araştırma. İlk defa dersek yani haksızlık etmiş oluruz. Daha önce İrfan Kaygısız Diskar'da işçi eylemlerini takip edip analizini yapıyordu. Sonra biz bir araya geldik. Zaten kullandığımız kavramların bir kısmı ona ait. Şimdi birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Biraz daha detaylandırdık diyebiliriz. Değişken sayısını arttırdık. Evet, en vurucu özelliklerinden biri de aylara göre iş yeri temelli eylem sayılarında bir düşüş görülüyor olması galiba. Böyle söylersek yanlış söylemiş olur muyuz? Hayır. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda da daha çarpıcı bir düşüş var. Önceki iki sene pardon. Şimdi 127 eylemle açılış yapıyoruz 2015 Ocak ayına ve ortalama 80 eylem bandında devam ediyor eylemler ta ki Haziran ayına kadar. Haziran ayında çarpıcı bir düşüş var ve daha sonra da işte 40-50 bandına düşüyor eylem sayıları. Bunun için raporda da bir vurgu yapmıştık. Biz şöyle analiz ettik bu düşüşü. Haziran ayında bildiğimiz üzere, hatırlayacağımız üzere seçim vardı ve seçim vaatleri bir bakıma birçok istihdam grubunu, özellikle taşeronları daha izleyici pozisyona çekti vaatler dolayısıyla. Bir de tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz çatışma durumu yine eylemlerin dinamini belirleyen ana etmenlerden bir tanesi oldu. Evet, yani grafikten bakıldığında da özellikle Haziran'da başlayan bu düşüşün sonra Temmuz'da devam ettiğini, Ağustos ve Eylül'de de neredeyse dibe vurduğunu görebiliyoruz. Hı-hı. Yani 24 ve 25 eylemde, iş yeri temelli eylemde kalımı, sonra hafif bir yükselme var ama yani çok düşük seyrediyor tabii. Bu bağlantı çatışmaların büyük ölçüde memlekette ya, her tarafta yaşanan gerginlik ve çatışmaların herhalde, öyle tabii mi? Tabii hiç şüphesiz. Yani bunun yani böyle bir savaş halinde yani hepimiz zaten yani sokağa çıkmak, yani bir şeyleri talep etmek, sesimizi yükseltmekten imtina ediyoruz veya korkuyoruz diyelim. Bu tabii ki emekçilerin dünyasında da geçerli bir çekince. Yani hatırlayacak olursak nasıl diyelim, 1 Mayıs'ı meydanda kutluyorduk, Taksim'de kutluyorduk. O yasaklandı. Sonra işte tünelle Galatasaray Lisesi önünde yani cılız yürüyüşler yapmaya başladık. Şu anda herhalde sokağa bile çıkamıyoruz. Hani. Evet, biraz, bu 1 Mayıs meselesini de ayrıca konuşmak istiyordum, sormak istiyordum. Ama öncelikle bu raporun üzerinde biraz daha duralım Deniz istersen. Yani bu bağlantının ortaya çıkması bence araştırmanın en can alıcı tespitlerinden biri oluyor. Demek ki o ülkede bilfiil bir savaş hali yaşanıyor aslında, sadece Güneydoğu'da da değil. Yani Güneydoğu'da açıkça savaş hali yaşanıyor ama onun yansımaları ülkenin çeşitli boyutlarını, bölgelerini de etkiliyor. Bu da işçi ve emekçi eylemlerini de derinlemesine etkilemiş gözüküyor. Bu çok önemli bir tespit gibi gözüküyor. Evet. Evet, bir tane çarpıcı örnekten bahsedeyim. Lütfen. Biraz da güncel, hani rapora da değiniriz daha sonra. Birçok yerde de bunu söylüyoruz. Hani metal fırtına gibi bir süreci deneyimledik geçtiğimiz sene ve hani işçi sınıfı eylem tarihi açısından oldukça dikkat çekici bir ayaklanma süreciydi bu. O dönemde, yani tam seçim öncesinde ve bu çatışmalar başlamadan önce birçok yerde işçiler kendi öz örgütleriyle eylemler yaptılar ve kısmi kazanımlar elde ettiler. Daha sonra şimdi tam ta Ocak ayında, yani Eylül ayından itibaren başladı ama bu kazanımları sağlayan ve eylemliliği yukarı çeken Renault fabrikasındaki işçiler, evet, bu sürecin mızrak ucuydu diyebiliriz. Bursa'da. Evet, Bursa'da onlar tekrar bir teşebbüste bulundular. Asgari ücretin artmasıyla birlikte kendi ücretlerine zam talep ettiler. İş yerindeki belli koşullara tepki gösterdiler. Daha önce kazanımla ve hani toleransla, işveren tarafından verilen, hatta hükümet tarafından verilen toleransla kazanımlar elde edilmişti. Seçim sonrasında yaklaşık 100 işçiyi attılar mesela. Seçim ve savaş. Yani bunun ortamın ne kadar gerildiği ve hani despotikleştiğine dair de bir örnek bu. Bu olduktan sonra da diğer fabrikalarda ciddi bir hareketlilik olmadı mesela. Hani atmosferin nasıl değiştiği açısından bilmiyorum, isabetli bir örnek olur mu? Son derece çarpıcı bir örnek. Aslında bunu biraz önce de başka bir vesileyle, bildiğimiz ekonominin sonu programında da konuşuyorduk hem Bengi ile hem de Can Can'dan ve Filiz Yavuz'la. Yani meselenin aslında tek bir meseleden bahsediyoruz, o da genel demokrasi meselesi, yani sistem meselesi. Hatta geçenlerde kapsamlı bir yazısı yayınlandı George Monbiot'un Guardian'da. Yani neoliberalizm ve bütün meselelerimizin, sorunlarımızın kökündeki temel şey bu ideolojidir. Sorunun özü budur diyen bir yazısında şeyi de söylüyor. Yani bu neoliberalizm 2008 kriziyle özellikle paramparça olduğu zaman bir cevap getirilemedi. Yani halbuki laissez-faire, bırakınız yapsınlar diye adlandırılan liberal ekonomi şeyi tam bir 29'daki büyük bir buhranla, felaketle sonuçlandığında işte Keynes, Lord Maynard Keynes'in şeyiyle kapsamlı bir ekonomik teori konmuştu yerine ve sonunda da neoliberalizme geldi. Şimdi buna karşı hiçbir cevap yoktu diyor ve yani şimdi Keynesyen çözümler getirmek bu 21. yüzyıldaki krizleri, üç önemli açık problemi gözden kaçırmak demek lazım. Bir tanesi eski fikirler etrafında insanları mobilize eder, seferber edemiyorsunuz. İkincisi 70'te ortaya çıkan, 70'lerde bu neoliberalizmi yükselişteki hataları ve felakete yol açan şeyleri, eksiklikleri gitmiş değil. Ve en önemlisi, üçüncüsü de içinde bulunduğumuz en büyük belaya, yani ekolojik probleme, çevre şey krizine, iklim krizine hiçbir çözüm getirmiyor. Yani dolayısıyla tüketici talebi ve ekonomik büyüme bu çevre yıkımının da motorları oluyor diyor. Şimdi bu neoliberalizmin ne kadar güçlü olduğunu bu biraz önce verdiğin örnekte de görmek mümkün. Yani işverenler de ortamı, fırsat bulunca tamamen bu ekonomik baskıcı şeyleri uygulamak için bir fırsat olarak kullanıyorlar anlaşılan yani. Evet, yani ben böyle bir neoliberalizm, yani dönem kavramsallaştırmasına kısmen katılıyorum aslında. Çünkü yani şunu da vurgulamak gerekir, tamamen kaotik ve şeytani bir dönem ve bir kopuş olarak nitelendirmek, yani tabii kısmen geçerli. Ama şunu da mesela hatırlatalım. Yani herhalde havuç ve sopa veya işte taviz ve baskı, consent ve coercion, yani aslında yönetmek kısmi tavizlerde veriliyor. Şimdi raporda öne çıkan şeylerden bir tanesi şuydu. Yani bu eylem sayılarını düşüren etkilerden bir tanesi de bu. Taşeronlar, ülkemizde taşeronlar aslında yani şeyler, hareketliler, özellikle kamu taşeronları ve yani uzun bir süredir işte bu emek esnekleşmesinin bir tezahürü olarak taşeron rejiminde bir hareketlilik var ve bu verilen mücadelenin kısmi kazanımlar ve işte hükümet ve işverenler tarafından kısmi tavizlerle sonuçlandığını söylemek mümkün bu neoliberal çağda. Hatırlayacak olursak raporda da bunu vurguluyoruz. Torba yasayla kamu taşeronlarının sendikalaşması, asgari ücretin yükseltilmesi ve tabii ki şu anda da işte bu kadro tartışmaları. Yani sözleşme süresinin 3 seneye çıkartılması, yeni bir kadro formunun icat edilmesi, evet, vesaire, ama bu güvenceliliği artıran bir şey aslında. Bu da bir mücadele sonucunda kazanılıyor. Bunu da hatırlat. Evet, yani bu mücadelenin her zamankinden belki daha da fazla ihtiyaç duyulduğunu şüphesiz söylememiz lazım. Şeyi bir açıklam, yani herkes biliyordur ama gene de bu konuyu iyi kavramayanlar için taşeron müessesesi kısaca nedir, özetlersek yani? Yani bu tanımı yapmakta ben zorlanabilirim ama hani bir iş yerinde belli işlerin taşere edilmesi diyeceğim de yani böyle yani şey olacak, bir devredilmesi, başka bir alt işverenle bir iş ilişkisi kurularak farklı bir şirkete devredilmesi, yani şirketin içerisinde bir şirketin ve ona ait işçilerin yer alması gibi düşünebiliriz bunu. Peki bunun, bu sistemin neden ekstra bir çürümeye yol açtığı düşünülebilir. Bir örnekle, yani rapordan lütfen bir örnekle devam edelim isterseniz. Özel taşeronlar, yani özel taşeronların çoğunu da inşaat sektörü aslında şey yapıyor, karşılıyor. Yani özel taşeronlu işçiler genelde inşaat sektöründe oluyorlar. Ve eylem nedenlerine baktığımızda özel taşeronların ücret gaspı, ücretin verilmemesi, işte işten atılma, sağlık koşullarının, çalışma koşullarının ciddi anlamda kötülüğüne karşı yapılan eylemler görüyoruz. Ve yani buradan şunu düşünebiliriz, bu esnekleştikçe, taşeron rejimi yaygınlaştıkça şu oluyor aslında, hani sömürü artıyor, iş yoğunluğu artıyor. Tabii ki bunları ölçmedik ama evet, yani bunlardan ve daha da kötüleşiyor. Yani özel taşeronu ve özel kadroların eylem nedenlerini kıyasladığımızda zaten kısmen bize bir ipucu veriyor. Evet, peki raporun önde gelen başka birkaç özelliğini de istersen konuşalım. Ondan sonra da birazcık da 1 Mayıs'la ilgili küçük bir sohbette yapıp bitirebiliriz programımızı. Yani bu raporda 4000'i aşkın işçinin kovulduğunu mesela ön plana çıkaran, yani hak ararken 4362 işçinin kovulduğu gibi bir eylem, bir şey var, tespit var. Bu kıyaslanınca nasıl, geçmişe göre daha mı fazla, bu konuda birazcık bilgi paylaşabilir misin? Tabii. Raporun kısmi eksiklerinden de bahsetmiş olurum böylece. Biz en az diye vurgulamıştık bu sayı, muhtemelen çok daha fazladır. Şöyle, daha önce elimizde maalesef böyle bir veri yok. Evet, sormak istiyorum. Zaten hani sayılarla herhalde memleket olarak aramız pek iyi değil. Çok fazla da böyle gündeme gelmiyor. Daha doğrusu hani haberlerde falan vesaire bunlara ulaşmak çok zor oluyor. Kaydı çok iyi tutulmuyor. Ama biz işte haberlerden, farklı kaynaklardan sağlamasını yaparak bu sayıyı elde ettik. Geçmişe göre kıyaslamak mümkün değil ama bu trajik rakam asgari olarak bu şekilde çıktı. Şundan da bahsedelim. Türkiye'de bu tabii ki iş kanunuyla, işte emek rejimiyle alakalı, işverenin doğrudan tepkisi bir iş yerindeki örgütlülük ve eylemlilik haline açık tepki işten atma oluyor. O örgütlülüğü kırmak, eylemi baskı altına almak, evet, için. Bu çok tabii, yani bizim bu endüstri devriminin sıralarında Charles Dickens romanlarında falan gördüğümüz şeye bir dönüş gibi oluyor. Yani çok, evet, kabaca ve vahşi bir yöntem olarak, kesinlikle, karşımıza çıkıyor değil mi? Evet. Yani öyle bir örüntü bile görebiliriz. Hani sonuçlarına dair bir analizi koyamadık çeşitli kısıtlardan ötürü. Ama böyle bir örüntü var hakikaten, yani işten atma. Yani bir eylemliliğin dinamiğine baktığımız zaman böyle işten atma, ondan sonra işe iade davası açılması, işte bu olumlu karar çıkması, hüküm verilmesi ama sonra işine dönememe, tazminat alma falan diye devam eden bir takım aşamalar var. Ama oradaki örgütlüğü zayıflatmış oluyor tabii işveren böyle yaparak ve hani buna da Türkiye Devleti de zaten müsaade ediyor. Hatta o şey teşvik ediyor. Renault'daki olayın bazı ayrıntıları var. Çok çarpıcı ama belki daha sonra konuşuruz. Evet, yani hakikaten ilginç. Çünkü şey de yani hak aramanın eyleme geçmenin bir cezalandırma ile karşılık bulması gibi hakikaten arkayık ve yani çoktan tarihin şeyine gömülmüş olması gerekirken canlandığı bile görülüyor. Bu raporun en önemli tespitlerinden de biri olarak görülüyor doğrusu. Peki o zaman bu rapor hakikaten önemli. İşçi sınıfı eylemleri raporu. Bir de şeyi şimdi 1 Mayıs'a çok az bir zaman kala epeydir de tartışma konusu olan ve biraz önce de değindiğin gibi 1 Mayıs'ın bile artık küçük dar alanlara küçük eylemler olarak hapsedilme tehlikesinin bulunduğu bir gerileme dönemi var. Bu arada da bir tartışma da oldu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden de başka bir yerde ama büyük kalabalık bir şey yapalım dedi. Buna karşılık da sendikalardan yok 1 Mayıs Taksim alanında yapılsın diye bir şey geldi. Bunu da bir değerlendirebilir miyiz lütfen? Yani bu tabii şey nasıl derler? Yani bu tartışmada bir taraf tutmak iyi olmayabilir çünkü biz herkesle böyle eşit mesafede bir yan yana durmak istiyoruz. Ama şu söylenebilir, ben raporun üzerinden giderek cevaplamaya çalışayım. Lütfen. Eylem mekanları var raporda, eylem mekanlarının dağılımı var. Zaten işçiler genelde eylemlerini yani tabii ki doğası gereği iş yeri önünde ve hani direkt işverene karşı işte organize sanayi bölgelerinde falan yapıyorlar. Hatta kimi sendikalar bu kıdem tazminatı meselesinde şöyle bir strateji izlediler. Zaten hani böyle idari kısıtlardan dolayı falan iş yerlerinde parçalı eylemler yaptılar farklı yerlerde. Yani bu bir strateji olabilir belki, hani Taksim'i zorlamak yerine önemli olan burada hani iradeyi göstermek, birlikte eylem yapmak vesaire, hani eylem yerini değiştirmek buna bir çare olabilir. Ben yani kendi yani payıma belki biraz daha belki şey konuşabilirim, taraf tutarak tırnak içinde. Ben Halk Partisi'nden gelen teklifin pratikte daha uygulanabilir olduğunu ve İlla bir iş Taksim Meydanı gibi bir şeyde şimdilik durmadan büyük bir kalabalığı hak talebi açısından, bu bayramı kutlamak açısından yapmanın daha ilginç olabileceğini düşünüyordum ama galiba öyle olmayacak anlaşılan. Gene bir gazlı evet, Taksim yani yaşamamız ihtimali var, evet, gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle. Ben insanlarda da çok büyük bir angajman olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani evet, özellikle de sözünü ettiğin bu genel depresif mi diyeyim, yani ruh halinin, savaş halinin yarattığı şeyinde maalesef etkisi. Yani ben ufak bir de duyuru yapabilir miyim? Daha tabii, önce tabii. De katıldığımda da bu duyuruyu yapmıştım. Bizim açımızdan çok kritik, hayati bir mesele. Yani şimdi ben hani bir grup adına konuşuyorum zaten, Emek Çalışmaları Topluluğu. Biz büyümeye çalışıyoruz. Yani sadece bu raporda sınırlı kalmayalım istiyoruz. İşte işçi hayatı, emekçi dünyasına dair çok daha farklı yöntemler kullanarak bilgi üretmek ve görünürlüğü arttırmak istiyoruz. Bunun içinde desteğe ihtiyacımız var. Gönüllü desteğe ihtiyacımız var. Önümüzdeki, yani bu cumartesi Dünyada Mekanda bir veri atölyesi düzenliyoruz. İsteyenler ona gelebilirler ama ayrıca bize yazabilirler. E-mail adresimiz emekçalışma@gmail.com, web adresimiz emekçalışma.org. Aynı zamanda Twitter'dan @emekçalışma ve Facebook'tan da bizim grubun ismini yazarak sayfamıza ulaşabilirler. Yani bize katılacak olan arkadaşların desteğini bekliyoruz. heyecanla bekliyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bize gelen maillerden, mesajlardan. Duyurumu tamamlamış olayım böylece. Evet, yani burada yalnız son raporu değil, işçi sınıf eylemleri raporu 2015'i değil, aynı zamanda da onu hazırlayanlardan emek çalışmaları topluluğunun da duyurusunu yapmış olmak iyi oluyor. Ve hakikaten de bir kez daha verelim, emek çalışma .org ya da emekçalışma@gmail.com'dan izleyebileceğinizi söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Deniz Sert. Bu gibi gelişmelerde her zaman Açık Radyo mikrofonları bu konuları duyurabilmek için bir fırsat veriyor hepimiz için. İyi olduğunu düşünüyoruz. Yani gene gelişmelerden haber birlikte olalım diyorum. Nina Simone'la bitirelim. Açık Gazete'yi bugün, dün de onun başka bir şarkısını çalmıştık. Baltimore çalmıştık, evet. Şimdi de Mississippi Goddamn çalıyoruz. Bugün gerçekten de doğum günü Nina Simone'un. Çok önemli bir şarkıcı, şarkı yazarı, piyanist, aranjör ve onlardan belki de aynı derecede önemli onlarla sivil haklar aktivisti ömür boyu. Nina Simone'un Mississippi Goddamn adlı şarkısıyla da bu programı bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. The name of this tune is Mississippi Goddamn. I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there so I know, keep on saying go slow. Washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten, you're too damn lazy, you're thinking it's crazy. Where am I going, what am I doing, I don't know, just try to do your very best, stand up, be counted with all the rest, cause everybody knows about. You thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. Go slow. Well, that's just the trouble. Desegregation. Mass participation. Unification. Açık Gazete.